25 раздзел дабравесці паводле Матфея пачынаецца з прыпавесці Ісуса Хрыста пра 10 дзеваў. Сказана, што яны чакалі з'яўлення жаніха, і кожная трымала пры сабе свяцільню, якую пазней трэба было б скарыстаць. 5 з іх вызначаюцца разумнымі, калі рэшта неразумнымі стае прычынай, што разумныя трымалі пры сабе і запасную долю алею. Ніхто не ведаў, калі дакладна жаніх выйдзе на сустрэчу з імі, каб забраць з сабою на вяселле. Трывала толькі адна ўмова, каб кожная дзяўчынка мела пры сабе запасную долю алею, якім можна было пазней запаліць свяцільню для сустрэчы з жаніхом. Відаць, усе яны ведалі пра гэтую мову. І вось жаніх прыходзіць за імі ноччу. Пазней, чым яны чакалі яго? На жаль, чакаючы жаніха, ім трэба было яшчэ да ягонага з'яўлення запаліць свяцільні, бо надышла ноч. Калі ўрэшце ён выйшаў на сустрэчу з імі, 5 дзеваў ужо былі гатовыя, маючы пры сабе тую запасную долю алею, калі рэшта засталіся без яе. Неразумным трэба было чым хутчэй пабегчы да прадаўца, у яго купіць неабходную запасную порцыю і вярнуцца. На жаль, калі з'явіўся жаніх, тым неразумным дзевам ужо не хапала часу запасціся і ў пару вярнуцца да яго, каб разам з ім увайсці ў будынак на вяселле. Разумныя дзевы жаніхом увайшлі ў будынак, і тут жа дзверы былі зачыненыя. Калі неразумныя вярнуліся да таго месца, знайшлі дзверы будынка зачыненымі і замкнёнымі. Папрасілі, каб ім дзверы адчынілі і ўпусцілі, але ім сказана было, што ўжо запозна. Закончыўшы прыпавесць, Христос дабавляе: «Дык вось, чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны, у якую прыйдзе Сын Чалавечы». Ён тут жа прыгадваў пра свае другое прышэсце на зямлю, калі вернецца ў вялікай сіле і славе, не забярэ вернікаў на шчаслівае вечнае жыццё з сабою ў небе. У чым тут жа заключаецца самая галоўная думка? Менавіта ў тым, што Христос прадказвае сваё вяртанне назад на зямлю, калі ён возьме сваіх вернікаў да сябе з гэтай зямлі. Відаць, некаторыя людзі будуць гатовыя на гэтае здарэнне, калі іншыя не. Ясна, што Збавіцель расказвае пра дзеваў з тою мэтаю, каб папярэдзіць слухачоў усіх нас пасля іх пра сваё другое вяртанне. Павінны мы прыняць усе адпаведныя крокі, каб быць гатовымі да сустрэчы з ім. Відаць, ён можа і вярнуцца, калі мы яшчэ тут на зямлі, гэта значыць у жывых. Канешне, ніхто з нас не ведае, калі менавіта Христос вернецца. Можа, і пры нашым земным жыцці. Але з прыпавесці Христа мы даведваемся, што нам трэба прыняць усе адпаведныя крокі, гэтым чынам быць гатовымі на сустрэчу з ім. Можа, нехта слухачоў ставіць пытанне: «Ну а што, калі Христос не вернецца, пакуль я тут на зямлі?» Можа, так і здарыцца, але мы ўсе ведаем, што час нашага адыходу зямлі надыходзіць. Гэта непазбежны факт. Мы ўсе памрэм, калі Христос яшчэ не вернецца да нашай смерці. А што будзе пасля? Згодна з вучэннем Біблії, пры смерці наш дух вяртаецца назад да Бога. Ці мы будзем у той час гатовыя на сустрэчу з нашым Творцам? Гэта застаецца актуальным пытаннем. Асаблівай розніцы няма. Ці ж сустрэмся з Христом пры ягоным другім з'яўленні на зямлю, ці ж сустрэмся з ім па нашай смерці. Вынік адзін і той жа. Мы з Богам Айцом і Богам Сынам сустрэмся, кажа Біблія. А ці ж будзем мы гатовыя? У біблійнай кнізе «Дзеі апосталаў» мы чытаем пра той час, калі Христос у цялесным відзе апошнім разам сустрэўся з вучнямі. Ён параіў ім заставацца ў Єрусалиме, дзе праз некалькі дзён на іх сыдзе Дух Святы. Ён дадаў, што пасля таго яны стануцца ягонымі сведкамі і выйдуць сярод народаў свету расказваць іншым пра яго і ягонае царства, ды заклікаць іх да веры ў яго. Аўтар «Дзеяў апосталаў» тут жа далей апісвае, што здарылася. Сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах у іх, і воблака ўзяло яго з вачэй іхніх, і калі яны глядзелі на неба падчас ушэсця ягонага, раптам сталі перад імі два мужы ў белым убранні і сказалі: «Мужы галілейскія, што вы стаіце і глядзіце на неба? Гэта Ісус, што ўзнёсся ад вас на неба, прыйдзе гэтаксама, як вы бачылі яго, калі ўзносіўся на неба». Тады яны вярнуліся ў Єрусалім з гары, якая называецца Аліўнай, што бліз Єрусаліма. І так, як казаў ім Збавіцель, усё здаралася. У габрэйскі дзень Пяцідзясятніцы Дух Святы сышоў на апосталаў і тых, хто прысутнічаў з імі ў пакоі. Яны пачалі абвяшчаць пра Хрыста на многіх мовах, ім незнаёмых, але зразумелых шматлікім, якія прыйшлі на дадзенае святкаванне з розных месцаў. Пачуўшы пра Збавіцеля Хрыста, многія ў той дзень уверавалі ў яго, пакаяліся ў сваіх грахах ды прынялі вадзяное хрышчэнне, гэтым чынам стаўшыся ягонымі паслядоўнікамі. З таго часу вернікі Хрыстовы пачалі прапаведаваць пра чалавечую патрэбу ў збаўленні ў Хрыстова імя. Пазней некаторыя апосталы запісалі свае думкі пра Бога і Хрыста, у тым ліку апостол Пётр, Ян і Павел. Пад кіраўніцтвам Духа Святога апостол Павел напісаў пра другое прышэсце Хрыста наступныя словы: «Бо калі мы верым, што Ісус памёр і воскрес, дык і памерлых у Ісусе Бог прывідзе з ім. Бо гэта кажам вам словам Гасподнім, што мы жывыя, што засталіся да прышэсця Гасподняга, не папярэдзім памерлых, бо сам Господ пры абвяшчэнні, пры голасе арханёла і трубе Божай сыдзе з неба, і мёртвыя ў Хрысце ўваскрэснуць раней. Потым мы, хто застанецца жывы, разам з імі ўзятыя будзем на воблакі на сустрэчу з Господам у паветры, і так вечна з Господам будзем. Дык вось, суцяшайце адно аднаго гэтымі словамі». Слово Божье яскрава адкрывае нам, што прыйдзе той дзень, калі Збавіцель насамрэч вернецца на зямлю і забярэ вернікаў да сябе. З прыпавесці пра 10 дзеваў мы таксама заключаем, што ён прыйдзе ў невядомы для нас час, і ягоныя вернікі заўсёды мусяць быць гатовымі на сустрэчу з ім. У прыпавесці дружкі невесткі спяць, чакаючы жаніха. Гэта гаворыць нам аб тым, што мы мусім быць гатовымі ў любы час. Мо пры ягонным другім з'яўленні мы будзем на працы, займаючыся сваімі абавязкамі, або, мабыць, у нашай сваёй хаце, седзячы калі стала на вечару, або дзесьці ў нейкім іншым месцы, на камандзіроўцы, або адпачываючы дзесьці на пляжы. Дзе б мы ні былі ў той час, і што б мы ні рабілі, нам трэба быць поўнасцю гатовымі. Не будзе дастаткова часу, каб раптам упарадкаваць рэчы, так кажучы. А калі Христос не вернецца падчас нашага земнога жыцця, хто з нас ведае, калі мы памрем і з'явімся перед Господам Богом? Ніхто з нас не мае гарантыі на заўтрашні дзень. Это адно. Але другое ў тым, што мы можам папасці ў зусім нечаканую для нас аварію і тут жа раптам памерці. Ці будзем тады гатовыя сустрэць нашага Творцу? Гэта надта важнае пытанне, ці ж не так? Што і наводзіць нас на наступнае пытанне. Якія крокі трэба прыняць, каб быць гатовым на сустрэчы з Богам Айцом і Ягоным Сынам, Ісусам Хрыстом? Біблія дае ясны адказ на гэтае пытанне, і мы тут жа каротенька прыгадаем неабходныя крокі. Трэба перш за ўсё навярнуцца да Бога праз веру ў Збавіцеля Ісуса Хрыста. Біблія апісвае жыццё Хрыста ў дабравесцях Мацфея, Марка, Лукаша і Яна. Ён вучыў народ і казаў, што прыйшоў ад Бога, каб адкрыць нам Божую волю для кожнага з нас. Хрыстос першым разам сышоў на зямлю дзеля таго, каб пражыць тут сваім бязгрэшным жыццём у поўнай паслухмянасці Богу, свайму нябеснаму Айцу. Калі ён памёр, то ў разуменні Бога Айца ягоны сын памёр ахвярнай смерцю за ўсе чалавечыя грахі. Ён праліў сваю чыстую кроў за нас грэшнікаў, каб мы маглі атрымаць дараванне грахоў і ўвайсці ў ягоную сям'ю вернікаў. А для гэтага Нам треба признатися у тим, що ми справді порушили потребування Божого закону і маємо потребу у даруванні грехов от Його. Апостол Петр одночі розтлумачував своїм слухачам, що треба покаятися перед Богом, признатися у тим, що ми покривдили Його, учиняючи усякого роду грехи. Може, ми у гэтым покривдили інших людей, але больш за тое самого Бога. Покайтеся і навернетеся, каб загладіліся грехи ваші, сказав апостол Петр. І тое самое ён сказав би нам сьогодні. Перший крок до Бога – каяння у своїх грахах і грешності. По-другое, чоловік повинен увірувати в Ісуса Христа, прийняти Його за особистого Збавителя, Господа, Володаря. Це означає, що вірник згаджається з тим, що в Біблії говориться про Ісуса Христа. Приймає це за неоспречну правду. Менавіта, що Ісус Христос є Божий Син і Збавитель, що Він саправди помер ахвярною смертю за нас. У гэтым вернік цалкам спадзеецца на Ісуса Хрыста для трымання прабачэння грахоў і ўратавання ад Божага гневу. Калі хто так робіць, Христос уваходзіць у гоёна і сэрца Духам Святым і духовна адраджае яго да новага жыцця. Інакш кажучы, ён дае верніку тое, што Христос назваў нараджэннем свыш, нараджэннем ад Духа Святого. Апостол Павлаў піша, «Мілатою вы ўратаваныя праз веру». І гэта не ад вас, Божий дар, не ад дзеяў або учынкаў, каб ніхто не хваліўся. Мы маем адкупленне крывёю ягонай, дараванне грахоў паводле багацця мілаты ягонай. Трэці крок – гэта вызнаваць Ісуса Хрыста сваім збавіцелям і Господам уладаром. Апостол Павел напісаў, «Калі вуснамі тваім будзеш вызнаваць Ісуса за Господа, і серцем твоїм вірить, що Бог увоскресив його з мертвих, ти вирятуєшся, бо серцем вірить діля праведності, а вуснами визнають на збавлення. Кожен, хто покличе ім'я Господа, уратується. Поважаний слухач, нам треба визнавати перед іншими, що ми віримо у Христа, у той, що Він помер за нас і воскрес для нашого оправдання перед святим Богом. Треба казати знайомим і знайомим, що Йон господар нашого життя. У першому стагодді кожен, хто покаявся у своїй грешності перед Богом, увірував у ахвярну смерть Ісуса Христа і виказував свою віру іншим людям, завершав своє навернення до Бога прийняттям святого водяного хрещення. Так і нам треба робити. Вернікі стародавності так само протягували збиратися гуртками для супольного вивучування Божого Слова і духовного наставлення. Треба з Божою допомогою знайти суполку вернікав, які читають і вивучають Біблію, де ходять на їхні богослужби і часи вивучування Слова Господнього. Коли застанемся вірними Богу до кінця земного життя, Господь обіцяє нам радосне і вічне існування у Йогоній присутності. Ось такими способами ми рихтуємося до другого пришестя Ісуса Христа. А коли ми того часу не дочекаємося і надійде час нашого відходу з цієї землі, ми застанемся готовими на зустрічу з Ним. Хай допоможе нам Господь Бог у цій найважнішій справі. Амінь.